Szia! Szia! Helyzet? Te mesélj, hogy vagy, mint vagy, hogy áll a Jó vagyok. vérnyomásod, lejjebb ment. Lejjebb ment, aztán megint most elkezdett felemelkedni, úgyhogy Nem mit ő? nem is tudom, hogy milyen kedve van neki. Nem baj, ha egy kivizsgálják, hogy mi a gond. Remélem, hogy kettőre Ja. Amúgy jó eljönnek. érzed magadat, kicsi. Úgyhogy... Persze, megyek aludni. Úgyhogy minden oké. Persze. Na, azért még kiavítok egy pár csokrot, még amíg van azt, aztán én is megyek. Nem. Jó, van akkor. Más nem. Mert ha ezt kérdé megy, árulnak is. Na, igen, majd még akkor hónap árulni. Jó, van akkor, jó étkezem, remélem. Szia, kicsi lányom, akkor jó éjszakát. Nem, nem, Jó éjszakát.